Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Udover folkemøde og fodbold, så bød weekenden også på konfliktoptakning mellem Kina og USA, og noget, der ligner en begyndelse på en regeringskrise i Tyskland. Det er altså noget, vi kommer til at holde øje med, også på finansmarkederne. Vi skal se, om det sætter sig ind i det. Det har vi 55 minutter til at afgøre, i hvert fald her denne mandag morgen, hvor det også skal handle om fintech. Vi tager nemlig hul på Copenhagen Fintech Week i dag. Den skydes officielt i gang, den konference, og vi har fået besøg af Thomas Krogh Jensen, der er administrerende direktør i Copenhagen Fintech. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Thomas, nu siger jeg, at konferencen skydes i gang i dag, men I sådan set smugstartede allerede i løbet af weekenden. Hvad er det egentlig, der er foregået der? Jamen, det er rigtigt. Vi tyvstartede allerede fredag aften, hvor vi havde 80 mennesker samlet hos Nykredit, som kom fra 16 forskellige nationer, og som skulle bygge fremtidens finansielle løsninger hen over weekenden her, og havde finale i går, og fandt også en vinder. Så super fedt arrangement, og en rigtig god start på ugen her, som så rigtig starter nu her i lige efter frokost på CBS med en konference omkring regulering og digitalisering. Og bare ganske kort, Thomas, hvad var det, vinderen kunne? Jamen, vinderen var et team, som hed Home Now, som laver sådan en crowdfunding-platform, en slags Kickstarter, for dem, som kender det, så man kan crowdfunde udbetaling til et hus eller en lejlighed, og hente de der 5%, som man nu skal stå med upfront, ikke? Og stærkt team, og havde bygget allerede en prototype på det hen over weekenden, og så var der en investeringsplatform og noget omkring at sætte mål og belønning og sådan noget. Så der blev bygget nogle rigtig fede løsninger. Der var 9 teams, der byggede hen over weekenden. Altså en crowdfunding-platform. Nu er det ikke, fordi jeg er specielt teknisk begavet, Thomas, men i mit hoved, det lyder bare ikke sådan specielt svært. Er det det? Nej, det vil sige, det er jo, ideen er jo at få venner og familie til at hjælpe med at få de der første 5%, som for unge mennesker, specielt for unge mennesker, kan være svært. Og få dem lettere og hurtigere ind på boligmarkedet. Mm-hmm. Vi vender tilbage til dig, Thomas Krogh Jensen. Vi skal høre meget mere om, hvad der kommer til at ske i løbet af ugen på Copenhagen Fintech Week. Vi skal også høre meget mere om, hvad der i det hele taget sker i den branche. Så det vender vi tilbage til lige om lidt. Vi skal nemlig også åbne markedet. Lars Persson, det står du for. Godmorgen og velkommen til dig også. Ja, godmorgen. Ja, men det starter jo i rødt, lidt ligesom USA lukkede. USA startede fredagen i rødt med den her øget handelsretorik om krig mellem Kina og USA. Og det er i hvert fald sådan, vi tolker det i markedet. Og så, hvad hedder det nu, så er det jo fortsat herover hen over Asien, og nu er kommet til Europa. DAX'en er nu under de der 13.000, som vi ellers stod og klappede så lidt i vores små hænder over, at den var over i sidste uge, men det går stærkt, også fordi jo det går ud over biler den her gang også. Så generelt lidt trykket stemning på markedet her den her mandag morgen, men lad os nu se. Vi har jo før set, at man har sagt noget, og så er det ikke blevet helt det endte op med, så det jeg tror, at vi skal bruge det meste af sommeren på det her, måske også noget af efteråret på at finde ud af, hvor det hele ender henne, og forhåbentlig så ender det godt, men det ved vi ikke noget om endnu, så vi må spænde livremmen lidt ind og køre lidt mere forsigtigt, tænker jeg. Så Lars Persson, du synger altså lidt den samme sang som flere andre af vores porteføljeforvaltere her i klubben. Det handler om, at vi er inde i sådan et trading range. Det kan godt være, at vi kommer til at køre lidt den ene eller lidt den anden vej, men sådan de helt store udspring, det forventer du ikke, at der kommer til at ske henover så meget? Nej, altså ikke på den korte bane i hvert fald. Problemet er jo, at de to største nationer i verden, både med mennesker og handel, de er sådan lidt uenige om, hvordan tingene skal flaske sig. Og på nogle punkter kan man jo egentlig godt give Donald Trump ret, fordi at Apple havde ikke adgang til de kinesiske marked og så videre, og havde været måske set lidt anderledes ud, hvis vi andre havde haft den samme adgang til de kinesiske markeder, som Kina har til vores markeder. Altså havde vi fået nogle konkurrencefordele, havde vi oplevet, at vores ting var blevet kopieret, som man har set det. Men lad nu den ligge, det er sket og sket, så vi må op på hesten og kæmpe videre, men man kan da godt forstå, at man måske sådan har trukket sværet og tænkt, at nu må vi forsvare os lidt. Så spørgsmålet om det er den helt rigtige måde, man gør det på, tænker jeg. Men og det betyder også, at markederne er nede. Tyskland er nede med 0,4, og Danmark er nede med 0,2, og Norge og Sverige er nede med 0,2, og Norge er nede med 0,6 på grund af olien. Den faldt faktisk kraftigt i weekenden her, eller op til weekenden, var nede med $3 på et tidspunkt, synes jeg så ud af min øjenkrog, og nu ligger den amerikanske olie nede med 1,8% og nede i $63. Det er lidt presset oliemarked også. Det er det. Og måske er også et marked, der kommer til at sætte sig eller stige. Hvem ved på OPEC-mødet, der jo altså starter her den 20. i den her uge, der samles OPEC i Wien, så der er altså møde på vej, og også noget, der kan rykke lidt rundt på i hvert fald oliepris, men sikkert også de finansielle markeder. Det har vi i hvert fald set før. Lars Persson, det er altså den helt store overskrift, der handler om handelskrigen. Jeg ved godt, at det er et måske lidt stærkt ord at tage i brug. Handelskrigsretorikken, så har jeg blødt det lidt op. Mm. Men den her regeringskrise, som jeg også malede på banen i Tyskland, som muligvis er på vej, er det noget, du bemærker i de finansielle markeder? Altså, det er jo måske lige lidt tidligt at tale om rigtig regeringskrise. Ja, men der er revner i samarbejdet i Tyskland, og det kan da godt gå hen og ødelægge den helt gode stemning i Europa. Det er jo Europas lokomotiv, kan man sige, så det er jo lidt svært at måske være ikke blive påvirket af det. Så, revner i hvert fald i stemningen mellem CSU og CDU i Tyskland. Lad os se, hvordan det kommer til at udvikle sig. De skulle også have armen rundt på ryggen for ligesom at gå sammen, ikke? Så det er måske heller ikke det bedste samarbejdsidé, når man skal på den måde Tvinge hinanden til arbejdsbordet. Persson, lad os hoppe i nogle af aktierne. Vestas, ja. De har fået en fin, stor, flot ordre i USA i løbet af weekenden. Hvad sker der på aktien her til morgen? Jamen, den får så lidt medvind op med 1,7%, ikke? Så det er i hvert fald den positive historie. Novo også, der var nogle artikler ude om, at fedme skulle være det nye diabetes, og det ved vi jo egentlig nok godt, for det er egentlig nok nogen der, det starter, men spørgsmålet er, hvordan man kommer ind og får angrebet det marked. Vi har set flere forskellige forsøg, men jeg synes ikke rigtigt, at der er nogen, der virkelig lykkedes med nogle gode historier andet, end man skal nærmest opereres med maveforsnævning og alt muligt. Men trods alt er det vel Novo, der har meget godt fat i den der del, Lars Persson, med deres Saxenda-middel. Jeg tror, det er sådan, det hedder. Ja. Et middel, som jeg altså skal kunne hjælpe folk til at tabe kilo. En gigantisk, lad os bare kalde det livsstilssygdom, der breder sig over hele verden. Så hvis de får fat i det der marked for alvor, så bliver det da en gevaldig cash cow. Ja, helt sikkert, helt sikkert. Men det er ligesom om, at det enten vil vi ikke erkende, at vi er for tykke, eller også så går det bare lidt langsomt på det marked. Men og det bliver spændende at se, hvordan man får angrebet det marked, og hvad skal det koste, hvis man skal bruge de her præparater til at holde sine væk nede. Men ja, altså Novo, som har også haft det lidt svært faktisk, og været lidt i en kedelig faldende trend her på det seneste. Måske kunne det skabe lidt bund under Novo, og hvem ved, være den, der skubber aktiekursen op i 19, fordi lige på den korte bane kan man ikke se den helt store vækstkatalysator, også fordi at der er lidt stadig priskrig på det her insulinmarked, så måske er det der, hvor man skal finde den nye cash cow, tænker jeg. Så det kan være, at vi skal tage Novo ind på kandidatbænken igen, og så holde lidt øje med den. Novo Nordisk, der handler lige pt. Står der 2,8715, Lars Persson. Det passer rigtig godt. Lidt langt væk for mig, men det er 2,87, det er det, jeg kan se herfra, så lad os sige, det der. Persson, ellers så er det jo altså også i dag, at vi får etableret det nye C25-indeks. Ambu, ja. SimCorp og Royal Unibrew er kommet ind til dem, der røg ud. Det er så NKT, TDC og Nets. Ja. Gør det nogen forskel overhovedet? Nej, altså, i gamle dage var der jo mange, der benchmarkede sig op af de her indeks, men der er jo, hvis man kigger på danske investeringsforeninger, så er der jo ikke mange, der følger de her indeks, så det er måske lidt, der rykker lidt ind og ind ud, men det er ikke det, der har skubbet på, og det er heller ikke det, der har gjort, at NKT er faldet, vel? Det er jo fordi, at selskabet har leveret lidt dårlige resultater, så det er ikke fordi, der er mange, der har solgt ud af deres NKT-aktier, fordi nu skulle de ikke ligge med dem længere, så nej, det er ikke så vigtigt længere, det her. Det er mere sådan, flødeskum på øverste top. Sådan, Lars Persson. Vi er godt i gang med Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi skal i dag sætte fokus på fintech og fintech-branchen. Vi har besøg af Thomas Krog Jensen fra Copenhagen Fintech. Han skal gøre os lidt klogere på, dels hvad der sker i løbet af den her uge. Der er nemlig Fintech Week. Dels på, hvad der sker i branchen sådan overordnet set. Lars Persson er med mig her i studiet, og Lars Svendsen, ja, ham ringer vi også til lidt senere i programmet. Og hvis du sidder derude og banner din computer væk, fordi du ikke kan følge os på Facebook, ja, så er det altså, fordi vi har lidt problemer med at streame i dag, så der kan du altså ikke følge med. Det er kun på radioen, du kan høre os. Du kan til gengæld skrive til os, som altid, der er mailen nemlig åben. Skriv til os på mio@radio247.dk, hvis du har spørgsmål eller kommentarer. Altså mio@radio247.dk. Ja, vi går videre. Thomas Krog Jensen fra Copenhagen Fintech. Jeg var inde og kigge på jeres hjemmeside i går, og der står der, at I har en vision om, at, ja, nu oversætter jeg bare frit, for det står på engelsk, men noget i retning om, at I gerne vil udvikle København til en af de ledende fintech-hubs i verden. Jeg ved ikke, om der er noget godt oversættelsesord for et hub. Det tror jeg. Det er vel sådan en knudepunkt eller sådan et eller andet, ikke? Jeg tror, de fleste kender det. Ja. Hvordan går det egentlig med det? Jamen, det går rigtig godt. Altså, jeg tænker, det bedste bevis på det er jo, at vi nu her gennem ugen har 25 nationer eller sådan noget igennem, som er repræsenteret igennem hele ugen på forskellige måder. Vi har fra 150 virksomheder, mere end 150 virksomheder, også fra alle hjørner af verden, 1500 registrerede tilmeldinger. Så du kan sige, vi får rigtig god international opmærksomhed, og der er rigtig mange, der kommer til labet, og vil gerne lære af, hvad er det egentlig, der sker i København, og hvad er det for et initiativ, og hvorfor er det, vi larmer så meget, som vi gør. Men hvad er det egentlig, I kan i Copenhagen Fintech, eller måske skulle jeg også spørge, hvad er det egentlig, vi kan i Danmark i den her forbindelse? Ja, jamen jeg tror, altså først og fremmest, så har vi jo... Så har vi jo noget talent, som er rigtig dygtigt. Vi kan se, at antallet af startups over de sidste par år er steget eksplosivt, så der sker rigtig meget god innovation. Danmark er jo kendt for at være et innovativt land i det hele taget. Norden er kendt for at være innovativt. Vi bygger på en digital infrastruktur, som er rigtig fornuftig inden for den finansielle sektor, så der sker nogle ting her, som de andre kan lære af og gerne vil lære af. Så kan vi se, at også nu her, at der begynder at blive lavet nogle partnerskaber mellem de etablerede spillere og fintech-startups, som vækker genklang andre steder i verden også, ikke? Og det vil de gerne ud og se, hvad der sker i København. Og du sidder altså som administrerende direktør for Copenhagen Fintech. Hvor længe har I været i gang? Ja, vi har været i gang. Vi startede her i slutningen af 2016, og har det så været lidt mere end halvandet år, ikke? Så det er relativt nyt stadigvæk, men er gået utrolig hurtigt. Ja, og hvor mange mennesker er I? Vi er 6 mennesker, så det er en lille organisation. Det er en lille organisation, ja. Med fart på. Ja. Thomas, nogle af de problemer, som man hører derude i teknologiverdenen, det er, at det er meget svært at skaffe folk til de her job, velkvalificerede folk, der er rift om den, og det kan være svært at finde lige præcis dem, der kan løse et eller andet teknisk problem. Hvordan ser du det inden for den her branche? Jamen, jeg tror, vi oplever det samme. Altså, man kan sige, for et par år siden, så talte man meget omkring adgang til kapital, og det var en af de største problemer, og det er det stadig. Altså, det er stadig en udfordring, specielt i de sådan lidt senere stadier. Men jeg tror, det, som rigtig meget dialogen går på lige i øjeblikket, det er den talentudfordring, som der er der lige nu, specielt for de her fintech-startups, men som vi kan se bare kommer til at vokse over den næste periode. Så det er helt klart noget, det vi har fokus på, at se, hvordan er det, vi kan skaffe talent til Danmark, og det var, kan man sige, hele den her startup-weekend, som vi holdt i weekenden her, er et godt eksempel på også, at det er det, der skal til for at trække noget udenlandsk talent til os. Det er noget, det de her startups har brug for. Mm. Så det fylder rigtig meget. Og når vi så er i det her startup-miljø, Thomas Krog Jensen, jeg forestiller mig lidt, at du ser sådan lidt fra alle hylder, altså noget er måske fuldstændig ubrugeligt, og andet er ret godt allerede, når det bliver sådan præsenteret. Er der sådan sket en udvikling af kvaliteten generelt set, når du kigger på de her selskaber, som I lige præcis har kigget på i løbet af weekenden? Ja, altså, i weekenden er jo meget tidligt, så man kan sige, det er jo der, hvor det er nogle mennesker, som aldrig har mødt hinanden før, og så mødes og former et hold og arbejder på en idé, og så lige tager den det næste skridt, ikke? Så det er meget tidligt, og der er sikkert 9 ud af 10 af det der, der ikke kommer til at nogensinde at gå på markedet. Og så er der måske lige den ene, som netop kommer ind hos os og sidder i vores fintech-lab og sidder de første 3 måneder derinde og får noget råd og vejledning, og måske møder deres første investor og går på markedet og tester produktet af osv., og så skalerer derfra forhåbentlig. Det er jo målet med det. Mm. Og vi får tiltrukket noget talent til Danmark også. Men vi kan se over de sidste par år her, at nu begynder vi ligesom... Nu der, det er ligesom en ketchup-effekt, og der begynder at komme rigtig mange gode historier ud af det danske fintech-økosystem nu. Og det er vi rigtig glade og stolte over. Og først og fremmest, så skal vi være glade for, at der er nogle startups, som tager nogle chancer, og som vi kan se nu begynder at vækste og hente penge, og begynder at ansætte folk, og det er også det, vi er sat i verden for, at prøve at drive noget vækst og noget innovation og noget jobskabelse. Så det er altså alt det udenom selskabet, som I kan give råd og vejledning om, men ja. Giver I også en teknisk vejledning? Ja, vi prøver at partner op med nogen, der kan. Altså, det er ikke vores opgave på den måde. Altså, vi prøver at facilitere netværket og matchmakingen og sørge for at stille de rigtige partnere til rådighed for nogle af de her startups, ikke? Og så skal de selv ud og vælge og finde ud af, hvad der er det rigtige for dem. Så vi er mere dem, der sidder i midten og prøver at få det til at ske. Ja. Kom, altså, har du sådan lidt allerede nu sådan en fornemmelse af, jamen, når du har set på 10 cases, så bliver de 5 af dem, de bliver til noget, eller er vi 4, eller er vi oppe på 6 eller 7? Altså, har man sådan en, har man allerede sådan lidt en små fornemmelse, sådan en track record, altså, eller hvad siger, har man lavet sådan nogle tal, lidt undersøgelse på, hvordan er det gået, eller tænker I, vi faciliterer bare alt det udenom, hvor der så i virkeligheden ender ud på den anden side, det må de selv finde ud af, hvad de vil sige, eller hvordan ser det ud. Nej, altså en tommelfingerregel siger jo, at sådan 8 ud af 10 eller 9 ud af 10, det bliver ikke til noget, og så er det lige de der 1 eller 2, som rigtig tager af, ikke? Det synes jeg ikke, vi kan ikke se nogen tal på det nu, det er nok lidt for tidligt. Der er rigtig meget af det, der rent faktisk går i markedet, og der er rigtig mange af dem, der får partnerskaber lige i øjeblikket, og det er jo positivt. Altså, det siger jo noget om kvaliteten. Ja. Det er nok for tidligt at se, hvordan er det, de der tal ser ud, hvor mange af det, der falder fra undervejs, ikke? Men det ser rigtig fornuftigt ud, og i virkeligheden, så hvis det er, de kommer ud af labbet, så er det mere, fordi de vokser så hurtigt store og flytter ud af labbet, end det er, de lukker. Mm. Jeg besøger Thomas Krogh Jensen her i studiet i dag. Han er direktør for organisationen Copenhagen Fintech, og han skyder altså den her Copenhagen Fintech Week afsted i dag. Thomas, lad os kigge lidt på den her uge, som jo altså løber af stablen i København og starter i dag, sådan rent officielt i hvert fald. Hvad er det egentlig, der skal ske i løbet af ugen? Ja, men vi kigger den af i dag ude på Copenhagen Business School med en konference omkring regulering og digital transformation og den betydning, som regulering har. Det er jo et højt reguleret område. Regulering betyder rigtig meget. Hvor vi snakker lidt omkring København og Danmark som finansiel center, hvordan vi gerne vil positionere os, og hvordan reguleringer også kan være med til, og hvordan vi skal finde en balance mellem innovation og regulering, fordi det kan jo både dræbe innovationen, men det kan rent faktisk også være med til at hjælpe, og der er også nogle forretningsmodeller bare det i at håndtere regulering for nogle af de her startups her. Hvordan føler du egentlig det er, altså den der regulering, hvis man nu lige graver ned i det, fordi altså sådan som jeg sådan nogle gange, da jeg sad ude hos dig, og sådan, at man kunne godt mærke, at der var folk havde en skide god idé, og så gik man rigtig i gang, og der var raketfart i starten, og så mødte man den der reguleringsmur. Ja, ikke? Ja. Hvordan håndterer man den? Altså, det er jo Finanstilsynet, man skal ind og tale med. Har de lavet sådan et team, der kan gå ud og hjælpe fintech-virksomhederne i dag, eller hvad? Ja, der er jo sket rigtig meget på den der front der, ikke? Altså man kan sige, typisk når der kommer nogen ind med en god idé, jamen så faciliterer vi også noget kontakt og noget rådgivning til nogle af advokaterne, som kan hjælpe dem sådan måske de første skridt. Og så er der jo også inden for Finanstilsynet, der er sket rigtig meget her, så at de er jo faktisk indstillet til en pris, en innovationspris her, for deres nye tiltag omkring sandkasser og deres det, de kalder FT-labbet, hvor de også vejleder nogle af de her unge, nystartede virksomheder omkring, hvad skal de være opmærksom på, og lige om lidt, så kommer de også ud med deres sandkasse, hvor de har optaget nogle af de her virksomheder, som får lov til at gå på markedet under sådan lidt større tilsyn, ikke? Ja. Lidt mere fokuseret tilsyn. Så hvad hedder det? Så de gør faktisk rigtig meget. Mm. Ja. Thomas, tilbage til det, der skal ske i løbet af ugen. Hvem er det egentlig, der kommer og underholder for sit livet? Jamen, der kommer speakers og nogen, der er med i panelet fra alle mulige forskellige steder. Det er teknologieksperter, det er Finanstilsynet, det er advokater, revisorer, det er startups, der pitcher, det er investorer, det er banker, pensions- og forsikringsselskaber. Så vi prøver i virkeligheden at samle hele det økosystem, som vi er sat i verden for at drive, til sådan en hel uge, hvor de møder hinanden og netværker og forhåbentlig laver noget forretning. Og accelererer nogle virksomheder. Det er i hvert fald tanken i det. Så er det ligesom kun for branchen selv, den her Copenhagen Fintech Week, Thomas, eller kan man også have glæde af at tage derud og kigge, hvis nu man bare sådan er interesseret i fintech generelt? Absolut ikke. Der kommer rigtig mange andre. Vi har NGO'er, der kommer ud. Vi har lige lavet et samarbejde med Care, som i forhold til ulandshjælp og udviklingen generelt kigger ind i hele det her fintech space, fordi at der er nogle af de løsninger, som godt kan være med til at hjælpe det også. Vi har et helt track omkring SDG'erne, så hvordan fintech-løsninger kan være med til at accelerere nogle af de udviklingsmål fra UN. Så det er rigtig bredt, og der er rigtig mange forskellige, der er med fra, som alle hjørner af verden. Og hvor er de store banker så i det her spil? For det er vel på en eller anden måde teknologier, som måske kan komme til at slå dem ihjel, hvis man skal sætte det lidt hårdt op. Thomas Krogh Jensen, nu sagde du godt nok til at starte med, at Nykredit var en del af jeres åbningsweekend her, men er de store banker sådan lydhøre generelt for de her nye teknologier? Ja, der er en stor nysgerrighed og en stor appetit på, hvad er det, der foregår herude, og vi ser jo også et stigende antal samarbejder. Altså, hvis vi bare kigger nogle år tilbage, så tror jeg, vi kunne tælle dem på et par hænder, hvad der var samarbejder mellem nogle af de her startups og de etablerede spillere. Og ved den sidste opgørelse, så var vi over 50, hvad vi sådan lige kan tælle af forskellige samarbejder på kryds og tværs. Så der er en stor appetit og nysgerrighed på, hvad der sker derude. Der er rigtig mange, det kan vi se på dem, der også er involveret i vores initiativ her. Altså, vi har en 30 partner og sponsorer, som sidder med ved bordet og møder startups, og også investerer i nogle af dem og partner op med dem. Så der er absolut... Der er absolut en interaktion mellem de forskellige. Men hvis jeg lige vender tilbage til min måske lidt stramme opsætning af den sag, der er bankerne i fare for at blive udkonkurreret af sådan nogle, hvad skal man sige, relativt små og nye selskaber. Altså på den lange bane, Thomas Krogh Jensen, har bankerne så reelt noget at være bange for? Mm. Jeg tror, der er jo mange bud på, hvor udviklingen går hen her, og hvad hedder det, jeg tror ikke, at vi sådan... Vi har ikke set helt, hvordan det her ser ud. Jeg tror, der er banker om 10 år også. Der er også en masse startups, som er vokset så store og har taget en bid af kagen på noget af det. Der er nogle store teknologispillere, som helt sikkert kommer til at spille en rolle her. Hvis vi kigger på de her GAFA, Google, Amazon, Facebook osv., så har vi først begyndt at se begyndelsen af, hvad de begynder at kigge ind i det her fintech-space også. Så det kan gå mange veje. Jeg tror, der stadig er banker om 10 år. Der er helt sikkert også nogle store fintech-spillere, som har fået en stor del af kagen også. Mm. Spændende udvikling går vi i hvert fald i møde. Thomas, jeg tænker, at vi skal bruge afsættet fra den her Copenhagen Fintech Week, altså programmet til at blive klogere på, hvad man egentlig taler om i branchen lige pt. Hvad er det, der rykker? Hvad er det, der er det nye sort inden for fintech-verden? Jamen, hvis man lige zoomer ind på Danmark, så synes jeg, det, der er spændende lige i øjeblikket, det er, som vi snakkede lidt om før, at der kommer rigtig mange samarbejder lige i øjeblikket, der bliver investeret i mange af de her virksomheder, ikke? Danmark fik den første danske fintech unicorn i Tradeshift, som blev fik en valuation på 1,1 milliard dollars. Det er jo også en slat penge. Det må man sige. Og det er jo sådan noget, vi har brug for også at have nogle gode rollemodeller, så det er jo super fedt. Vi har fintech startup Pleo, som hentede 100 millioner og har et mål om at ansætte 200-300 ansatte inden udgangen af 2019. Vi ser Danske Bank, der investerer i Spir, og som så i øvrigt Spir lige laver et samarbejde med Jyske Bank også. Subaio, som håndterer hele den her subscription economy, som Spanor har et samarbejde med, og nu også i partnerskab, og får en investering fra Nordea. Hvad er subscription economy? Det at køre dine subscriptions, hvad hedder det? Abonnementer? Ja, abonnementer, lige præcis. Dine abonnementer og holder styr på dem, sådan så vi også kan begynde at kunne tilmelde og afmelde. Vi har alle sammen en frygtelig masse abonnementer, ikke, som vi ikke har overblik over. Ja. Og det hjælper så bare. Lige præcis. Vi har Lunaway, som er så en spændende case, fordi det er jo en af det her, som hedder Neobank, altså en bank, der ligger oven på en anden bank, som fik 3.000 kunder i maj. Imponerende tal, ikke? Jeg tror, der er rigtig mange banker, der ville være glade for at få 3.000 nye kunder. Mm. Og de fik 3.000 nye kunder bare i maj. Og det er sådan en bank på mobilen? Det er lige præcis, ikke? Som retter sig mod de unge mennesker, lige præcis. Det er virkelig imponerende tal, og det indikerer, at det ser ud, som om det bare vokser fra nu af, ikke? Så der er faktisk et hav af gode historier allerede derude. Rigtig mange gode historier. Historier om selskaber, som er gået fra en eller anden, ny idé inden for det her fintech, og så på en eller anden måde allerede er vokset så store og fået et gigantisk kapitalgrundlag. Hvad er det så, Thomas, hvis vi skal tage de negative briller på? Hvad er det, der ligesom ikke er blevet til noget? Hvad var det, du stod og kiggede på for år tilbage, da du ligesom begyndte at kigge på den her sektor, som tænkte, det går hen og bliver stort, men så viste det sig at være en and? Ja, jeg tror, jeg synes, vi begynder at se nu, at antallet af samarbejder begynder at vokse, og vi får en masse investeringer, som flyder ind i de her fintech-startups. Ja, vi kunne godt tænke os at se endnu mere aktivitet inden for forsikring, for eksempel. Der ser vi ikke så meget endnu. Det ville være rigtig godt at se, at der sker noget mere innovation, og kommer nogle flere startups der, og nogle flere samarbejder. Vi har en god case lige nu, hvor Tryg investerer 25 millioner i Ondo. Men vi kunne godt tænke os at se endnu mere. Pensionsbranchen begynder også at komme med nu, kan vi se. Så det er en af de ting, hvor vi kunne godt tænke os, at der kommer endnu mere fart på, og hvad hedder det... Og så skal det ikke være nogen hemmelighed, at vi tror, at vi kan tage det til det næste niveau også, og vi kan blive endnu større og endnu bedre i Danmark og i Norden og tage det her til næste niveau, også Copenhagen Fintech. Og Thomas, jeg kan mærke, at jeg kommer meget let til at stå og tale sådan om fintech som værende sådan en samlet pulje, men på en eller anden måde, så er det jo sådan meget forskellige selskaber, der byder meget forskellige teknologier og metoder. Hvad er egentlig den røde tråd i den her verden? Ja, men den røde tråd er vel, at de fleste af de her selskaber har et ønske om at gøre noget anderledes inden for den finansielle værdikæde, ikke? Så de kommer og har fundet enten et behov, eller der er noget, der irriterer dem, eller der er sådan et eller andet, som de tænker, det der kan gøre smartere eller bedre, et eller andet. Og det er inden for hele værdikæden. Og nogle af de her teknologier, man kan sige, hvis man tager sådan en kunstig intelligens for eksempel, så er den finansielle sektor jo med til at drive rigtig meget den udvikling inden for et område som kunstig intelligens. Så der er jo nogle af de her selskaber, som arbejder lige nu inden for den finansielle del af værdikæden, men som sagtens også kunne overføre noget af det, de kan til nogle andre vertikaler eller nogle andre industrier også. Ikke? Men der sker rigtig meget, der bliver investeret meget heftigt i teknologi i den finansielle sektor, og derfor er de med til at drive meget af udviklingen, som så senere hen også smitter af på andre industrier. Så fintech er bredere end bare den finansielle sektor, fordi teknologierne begynder at gå på tværs. Og det er jo det, der er rigtig spændende ved det her. Men det er vel også det, der gør det en lille bitte smule svært. Jeg tænker, vi står her i Millionærklubben og prøver at finde ud af, hvad er det, man skal investere i fremadrettet. Hvad er det, der bliver det nye spændende selskab om 5, 10, 20 år, som man skal lægge sine penge i allerede nu? Altså, hvad er det, der er underskoven inden for den her branche? Det kan vel så være svært at svare på, Thomas, når nu det alligevel favner så bredt. Ja, man kan sige, det er jo... jeg tror, jeg så nogle tal for nylig, som sagde, at der alene på verdensplan, så var der 10.000... 10.000 selskaber, der arbejdede inden for fintech, og med alle mulige forskellige teknologier, og med alle mulige dele, inden for alle mulige dele af den finansielle værdikæde. Ikke? Så man kan sige, det interessante er jo at kigge på, hvad er det, der rykker lige nu, og der kan vi se sådan noget som kunstig intelligens. Der er rigtig mange, der begynder at lave noget inden for det, og arbejde med det inden for fintech. Og så kan man sige, på en lidt længere bane, så er der jo ingen tvivl om, at noget af det, som I også taler om lidt her i klubben, altså ja, med krypto og blockchain. Det er noget af det, som også på den lidt længere bane kommer til at have en indflydelse også på den finansielle sektor. Mm-hmm. Og der er vi først lige begyndt at se noget af det, ikke? Og der bliver lavet en masse eksperimenter. Og det er super spændende at følge det, og kommer også til at fylde en del af vores snak i dag på CBS omkring regulering af, hvordan er det, reguleringen kan følge med den teknologiske udvikling. Så der er altså masser af gode idéer, der er masser af kreative folk, der er også masser af dygtige folk inden for den her branche. Noget andet er, om der er brugere nok, Thomas Skov Jensen, bare her i Danmark, er vi klar til at tage imod de her nye teknologier? Er vi villige til at tage imod dem? Altså, alle tal viser jo, at Danmark og Norden generelt er et af de områder, hvor forbrugerne tager hurtigst og bedst imod digitale løsninger. Og det er jo absolut en konkurrencefordel, når vi ser det i forhold til andre steder. De andre catcher op rigtig hurtigt og springer i virkeligheden mod nogle udviklingstrin over, hvis du går til Indien eller Kina, eller ja, mange af udviklingslandene, også i Afrika, sker der enormt meget. Så der er ingen tvivl om, at de er i gang med at komme hurtigt derudad. Men vi kan sagtens være med. Det kan vi bestemt. Og der sker rigtig mange spændende ting i Danmark. Men hvad gør I så for i Copenhagen Fintech for at følge med i den udvikling, der sker for eksempel i Afrika eller Indien eller Kina, som nu er de steder, hvor det rykker rigtig hurtigt? Rejser I ud, eller hvad gør I? Jamen, altså nu spurgte du også lidt om Danmark er stor nok, og det er for de fleste af de her selskaber, langt de fleste af de her selskaber, der er Danmark jo et testmarked. Så man kan sige, at man bygger sin løsning og sit selskab, og man går på markedet i Danmark og tester løsningen af, og så er det jo om at komme derud og Europa verden hurtigst muligt, fordi man har brug for skala, fordi indtil hjemmemarkedet jo ikke er specielt stort. Så vi hjælper de her selskaber, prøver at hjælpe dem med at komme ud i verden, prøver at hjælpe dem med at facilitere nogle partnerskaber til store globale banker også, til investorer, til at gøre dem bekendt med, hvad der sker i Indien, og hvordan passer nogle af de danske løsninger ind til Indien, eller Singapore, Kina, Canada, Sydamerika, Afrika osv. Og det er jo, man kan sige, det er jo en udfordring, som Danmark sådan historisk set har haft, det er jo at producere nogle virksomheder, som vokser hurtigt globalt. Og derfor så prøver vi at tage dem relativt tidligt ud på den rejse og hjælpe dem. Så det er I altså en del af i Copenhagen Fintech, og har altså også fingeren på pulsen i forhold til, hvad der foregår derude. Thomas, så kan jeg ikke lade være at spørge dig, hvad har så egentlig overrasket dig mest, når du sådan kigger derudad i de fjerne dele af verden, hvis vi kan sige det sådan? Jamen, jeg synes, det der overrasker mig positivt, det er jo, at når vi kommer ud med danske løsninger, så er der, selvom du kommer til Singapore eller Kina eller Canada, så er der en stor, stor interesse i, hvad der foregår i lille Danmark fra de store globale spillere. Og vi kan også se, at de første samarbejder begynder at komme der. Jeg tror også, det overrasker mig over, at vi, altså normalt har man meget fokus på, hvad sker der i Silicon Valley. Jeg tror ikke, vi skal glemme i denne her kontekst at kigge på, hvad sker der i Kina, og hvad sker der i Asien generelt, hvad sker der i Afrika og så videre, fordi de springer altså nogle udviklingstrin over, og de bruger teknologien til at komme hurtigt frem. Ikke? Så vi skal også... Vi skal passe på, at vi ikke sidder her og bliver lidt for selvfede heroppe i Norden og tænker, at det kan vi sagtens finde ud af, fordi de andre kommer stærkt bagfra. Ja. Det er jo det, vi tit har stået og tænkt og talt om herinde, fordi hver gang vi har en ingeniør eller en, der udvikler, så har de måske 1.000 eller 5.000, ikke? Men det lyder alligevel som om, at vi alligevel kommer med nogle ting, som de ikke har set eller måske ikke lige har tænkt over, og selvom vi påstår, at der ikke er noget kreativt miljø herhjemme i Danmark, fordi at folkeskolen gør, at så tænker man ens alle sammen og karakterer og så videre, så er der alligevel nogen. Nu har jeg selvfølgelig også mødt både polakker og alle mulige andre sjove folk inde på fintech-labbet der, så det, men kombinationen gør jo, at der er noget vækst i Danmark alligevel. Vi skal bare huske ikke at blive selvfede og så kigge op over computerskærmen. Er det det, du foreslår de unge mennesker, eller dem, der kommer med gode idéer? Ja, og tænke og designe til, altså, at du har skala fra start af, og Europa verden, har han sagt. Altså, det mindset der, det skal vi øve os lidt på. Ikke? Det er vi godt i gang med, men der er ingen tvivl om, at det kan godt fylde mere, og det oplever vi også, når vi kommer andre steder hen. Altså, Israel er et godt eksempel på. Der er en mindset, ikke? Der designer du for at overtage verden fra starten af. Ikke? Og der er vi sådan lidt anderledes. Der er vi lidt mere forsigtige. Og der kan vi godt være lidt mere fremme i bussen, fordi vi har noget at vise frem, og der er interesse for det derude. Men jeg er helt med på, det gælder jo også i øvrigt, når man investerer i aktier, at man skal løfte hovedet måske en lille bitte smule og kigge ud over landets grænser og også se på andre spændende markeder. Men bare sådan helt lavpraktisk, Lars Persson, hvordan gør man lige det, altså, hvis det handler om fintech-verden? Altså, det er da ikke til at sidde her i Danmark og holde øje med, hvad der sker på fintech i Kina eller Indien? Eller, altså, hvordan gør du det, når det handler om aktier? Jamen altså, om at man kunne gå ned og sørge for, at ens program ikke kun sådan er baseret på små enkelte linjer, at det skulle være til dansk, ikke? Husk, at man lige skal kooperere og lave et system, sådan at man lige kan switche over til engelsk, til tysk, til spansk, så whatever, ikke? Altså, det ser jo nogle gange computerprogrammer, der har man sådan siddet og kodet ting, så man skal jo starte helt ned i en meget simple del, det er, når man ligesom laver sit grundarbejde, så er det, jamen, Hvad hvis nu skal bruge det i England? Hvad hvis nu skal bruge det i Tyskland? Hvordan koder vi det hele om? Skal det hele kodes om, eller kan man lave nogle smarte tricks allerede der? Det er der, hvor man skal ligesom tænke det igennem, i stedet for man skal helt tilbage fra, og så lave en noget, der minder om det. Ikke? Altså, kan man bare lige lave en lille switch? Og det er nok nogle af de ting, man skal tænke ind, når man starter. Ikke? Så, men altså, hvordan følger man med? Jamen, jeg forsøger jo at følge med de store steder. Nu sidder jeg jo ikke helt nede i det her specifikke miljøer, men det er der jo andre, der gør. Og hvis du er inden for, at man prøver at samle sine abonnementer et sted, jamen så at få overblik over, hvornår er det, jeg betaler, og bruger jeg egentlig nu FDM så meget, som jeg giver ud? Læser jeg overhovedet bladet? Bruger jeg nogle af de medlemstilbud bare for et sted, hvor jeg er medlem, hvor jeg ved i hvert fald, jeg er medlem, jamen så skal jeg huske det og abonnere det, eller skal jeg lukke det, fordi jeg ikke bruger det. Jamen, men det er jo det, man skal sådan kigge på. Det er, jamen, er det noget, man kan bruge også af sig selv? Og så det, man bliver vel sådan lidt nørdet. Altså også ligesom, når jeg sidder og laver tekniske analyser og sådan noget, så kigger jeg også lidt rundt om, hvad snakker andre om? Jamen, så er der også dem, der arbejder inden for fintech. De sidder også og kigger lidt over i de kasser, de arbejder i, tænker jeg. Men Thomas eksisterer der et eller andet globalt netværk eller noget i den retning, hvor man kan følge med, hvad der foregår på verdensplan inden for fintech-branchen? Altså, der er jo nogle organisationer, ikke helt ligesom vores, men nogle, der kan minde om vores i forskellige afskygninger. Og der prøver vi jo at... Det er jo også en del af vores opgave som Copenhagen Fintech, det er jo at prøve at linke op og netværke med de organisationer og prøve at brobygge mellem det, der sker i Kina og Singapore og Afrika og så videre, og brobygge og få det til Danmark også. Og det er jo også nogle af dem, der kommer til Danmark. Vi ser en del af de organisationer, som kommer til Danmark nu her i løbet af Fintech-ugen, og hvor vi kommer til at snakke om, hvad der sker i Mellemøsten, hvad sker der i Afrika og så videre, ikke? Så vi prøver at trække noget af den viden og noget af det, der sker derude, tilbage til Danmark og brobygge det ind til både startups og banker og pensionsforsikringsselskaber, så de kan blive kloge på, hvordan er udviklingen egentlig. Nogle af de selskaber, I har haft besøg af her i weekend, nogle af dem, der har kommet og pitchet idéer, Thomas, de kom faktisk en hel del fra Østeuropa. Er det også et sted, hvor det rykker? Ja, men der sker helt sikkert noget i Østeuropa, og du kan sige, det der er interessant for os, det er jo, at jeg tror, vi har Danmark, er der en masse gode idéer, og der er også talent. Og det vi ser, det er, at der er også noget af den talent, der er i Østeuropa, noget af det talent, der er i Østeuropa, som rent faktisk har en stor interesse i at komme til Danmark og lære af, hvad vi gør heroppe. Så det er også en mulighed for os i København og Danmark at udstille, hvad det er, vi kan, og også få noget af det udenlandske talent, blandt andet fra Østeuropa, men der var også fra Australien, og der var fra... Afrika og Sydamerika, Argentina kom der nogen fra og så videre, ikke? Og få noget af det talent til Danmark også, fordi det er en global kamp om talenter, det kan vi se, det er. Og det er øverst på dagsordenen i rigtig mange byer og rigtig mange lande. Og det kommer vel også til at afspejle hele ugen, det er vel udenlandske inputgiver og foredragsholder, som I også har inviteret til at komme på scenen og fortælle om, hvad der foregår. Helt klart. Udenlandske teknologispillere, vi har Amazon på, vi har Microsoft på og deres nye samarbejde med Saxo Bank, vi har Citibank og så videre, så videre. Så det er også rigtig vigtigt for os, at vi kombinerer det, der sker i det danske økosystem, men får inputtene fra den store verden her og tænker mere globalt. Vi har 30 startups, som kommer til at pitche, hvor de er fra, selvfølgelig fra Danmark, men de er fra Norge, Sverige, og de er fra US, de er fra Estland, de kommer fra alle mulige steder. Så hele verden er repræsenteret, og det hele er sådan set kun anden gang, at I holder den her Copenhagen Fintech Week. Ja. Fortalte du mig nede ved morgenbordet sidste år, der startede I det op, og der var I sådan, hvad skal man sige, i citationstegn, også lidt heldige, at den store verdensomspændende fintech-konference Money 2020, den foregik i København sidste år, så måske var I sådan lidt bekymret for, hvordan og hvorledes det skulle se ud i år. Men det har altså ikke været noget problem at trække folk til, kan jeg høre fra hele verden. Det har ikke været noget problem. Altså, vi ugen her har været både større med flere konferencer og flere deltagere og så videre. Så det har ikke været et problem overhovedet ikke. Og det viser noget om, at det, som Danmark og København kan. Og den store fintech-konkurrence, som jeg lige fik nævnt, det er Money 2020, hedder det vel egentlig ret beset, Thomas. Den er jo næsten lige fundet sted i Amsterdam. Ja. Er det også en konference, I deltager i og holder øje med, hvad der sker? Vi var ikke dernede i år, vi var på nogle andre konferencer, så vi prøver at fordele os lidt, fordi vi kan næsten tage afsted hver uge til alle mulige forskellige konferencer. Men Money 2020 er helt klart en af de store konferencer, hvor det er spændende at være. Vi havde en hel del danske startups dernede. Mm. Der var faktisk en, der vandt den pitching konkurrence, som de havde på Money 2020, en dansk startup, Grant Hood, som arbejder med at disrupte hele firmapensionsdelen og lige gå på markedet. Så det var rigtig godt, altså, det var det danske islet. Det var for anden gang i træk sidste år, var der også en dansk startup, der vandt. Endnu et godt eksempel på, hvad det er, vi kan her. Ikke? Altså, det er jo en konference, hvor folk valgfarter fra alle dele af verden, og hvor der er globale startups, der kommer ind, fordi det er rigtig attraktivt at vinde her, ikke? Og der står Danmark øverst på skamlen for andet år i træk. Der kan vi altså noget. Lars Svendsen er klar til at komme med på en telefon, så lad os lukke ham ind i debatten. Godmorgen og velkommen til, Svendsen. Ja, godmorgen. Og velkommen hjem fra Bornholm. Tak for det. Svendsen, det her med at kigge mod fintech-branchen, når man skal investere, er det noget, som er interesseret sådan en som dig? Nej, ikke ret meget, fordi banker er jo et kostningserhverv. Og set som fra samfundsøkonomiens side, så gælder det jo om at minimere det, ikke? Og det er jo ikke lige det, der er tilfælde endnu, men det er i hvert fald fint, at det kommer til at hjælpe på det. Men nej, det er ikke rigtig noget, du... Men jeg holder et øje med, om der kommer noget, som kan flytte afgørende. Det er sådan set et spørgsmål, jeg sad her og har funderet over, mens I snakkede der. Det er jo interessant. Det er jo interessant, hvad der sker, ikke? Men altså, er det noget, hvor alt det, der sker... Altså, der sidder nogle folk og unge mennesker, og de er kloge og alt muligt, og finder på et eller andet, men når det kommer et stykke, så bliver det ikke bare de store banker, der opsluger det hele, og så kører det videre i deres hat. Altså, er der nogen af dem, der kan stå selv? Kunne jeg få et svar på det? Altså, som virksomhed, som rigtig kan noget, lave et nyt visakort, eller bliver det bare, at når jamen, så i løbet af et øjeblik, så er det noget der, hops, den fik jeg. Og det, selvfølgelig, det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at der er en del af dem her, som nu går i partnerskaber med den etablerede del af sektoren. Selvfølgelig på et eller andet tidspunkt i processen også spørger sig selv, jamen, hvad vil der ske, hvis vi står alene? Så det er da en del af processen også, men jeg synes, at specielt inden for betalingsområdet og også på investeringsområdet, så ser vi jo, at der er en masse platform, som dukker frem lige i øjeblikket, og hvor de står alene, og hvor de også er i gang med at tage en del af kagen, om jeg så må sige. Og specielt på global plan, så synes jeg, at vi ser en masse af de her fintech-startups, som vokser hurtigt, og igen, specielt på betalingsområdet, det var det første område, hvor der virkelig skete noget inden for fintech, så er det der, hvor vi ser, at der begynder de at stå alene, og de begynder at fylde noget i landskabet, og bankerne kigger rigtig meget til, hvad der sker her, og det begynder at brede sig til de andre dele af værdikæden også. Men Svendsen, hører jeg dig sige, at den her bekymring og aversion, som du har generelt mod banker, den vender du altså også mod fintech-branchen? Nå, men hvis det gør noget, så skal det jo ligesom det der ord, optioner, vi kalder det for, ikke? Så ligesom optioner noget nyt, gør det på en helt anden måde. Altså, det er jo ligesom en kamp med store systemer og nogle nye, der kommer. Og der kan man jo så sige, at hvis det for alvor skal noget, så skal det jo være en ny måde at gøre det på. Skal det jo ikke være et eller andet, du skal implementere i en danske banks system og i nationalbankens system og bla bla bla. Ikke? Og det er jo også det, Lars talte om før. Man kan blive træt i armene bare at tænke på det. Det er jo der, du kan noget. Ligesom enten så gør du det ene, eller også gør du det andet. Ikke? Og der kan man sige, hvis de for alvor skal noget, så skal det jo være nogen, som tænker på en helt ny måde nedefra, det var eller er blockchain, vel sådan set, ikke? Ja. Det er så måske en mærkelig måde at gøre det på, men spørgsmålet er ligesom, kan de køre igennem, eller bliver de bare, om så man siger, ingeniørkontorer, der bliver spist af de store, ligesom det sker i medicinindustrien, ikke? Altså, de kan opfinde et godt produkt, men de kan ikke udrulle det, og så bliver det et af Sanofi eller Novo eller en anden, og så er det det. Mm. Det er det, jeg synes, der er mest interessant. Ja. Det må vi holde øje med, Lars Svendsen. Ja. Lad os rette blikket mod aktuelle aktier. Og jeg ved, at lige præcis den her Vestas-historie, som har været ude i weekenden om, at de har fået en ny stor order i USA, den har givet, ja, jeg ved ikke, om jeg kan kalde panderynken hos dig. Der var i hvert fald ting, du undrer dig over, Lars Svendsen. Sæt os ind i sagen. Ja, jamen det var kun, at det er jo en fin stor order, og det er jo sådan en standardmølle, de skal lave på 2 megawatt. Det er faktisk en af de gamle. Nu om det, men det, der undrer mig lidt, det er, at de allerede kan levere den tilsynet om 3-4 måneder. Det tyder jo ikke på, at de har utrolig meget at lave over på fabrikken, ja, på fabrikkerne i USA. Det er lidt mærkeligt. Altså, det er jo sådan at læse lidt mellem linjerne, hvad der står. Mm. Fordi de skal levere i fjerde kvartal, og det er altså meget hurtigt i deres kvartal. Det kunne jo godt tyde lidt på. Jeg kan jo ikke se, det mest ligger i Colorado. De der fabrikker, ikke? At du ved, det var bilen kom fra, at jeg ved ikke, jeg synes bare, det lyder lidt mærkeligt, at de er sandt til, at det bliver så hurtigt. Men Svendsen, noget, der lyder mærkeligt, er det noget, der gør, du sådan decideret kan være bekymret for, om det egentlig går godt nok for Vestas? Ja, det er det faktisk, fordi det kunne godt tyde på, at det, og dermed også, at den pris, de betaler. Jeg mødte jo en af vores kunder over på Bornholm. Jeg mødte faktisk mange, og tak for det, og velkommen, og alt det der, for sidst var hyggeligt. Men jeg mødte en af vores kunder derovre, som sagde, I skal ikke rende og læse højt om megawatt, han vil vide, hvad det er i penge. Ja. Det er et pengeprogram. Og det er jo en meget god pointe, men vi ved ikke, hvad de får for det her. Vi ved, hvor mange megawatt der er, men vi ved ikke, hvad prisen er. Og 442 megawatt, og det ved vi altså ikke, hvad hver i kroner og øre. Nej, det kunne sådan tyde på, at det måske ikke er verdens højeste pris, hvis de kan levere allerede her om, om 3 måneder, ikke? Det, ja. Det kunne jo godt tyde lidt på, at prisen ikke er super duper. Ja. Men det er jo en fortolkning, men det er jo det, det arbejde, vi har. Det er jo sådan at sidde og se, hvad er egentlig, der står, ikke? Ja. Og lov sig selv bare lige som en tommelfingerregel, hvis man ikke er vant til at lige at høre om Vestas. Vi plejer at sige, at ordre på 100 megawatt, det er noget, som bonger igennem på bundlinjen. Men altså, det er jo bare en tommelfingerregel. Hvad koster det, det er? Altså, tommelfingerreglen er jo vel sådan blevet nu, at det er vel omkring 0,8 millioner euro per megawatt eller sådan noget, ikke? Så det er vel der, prisen er nået ned, men det afhænger meget af form, og så er der også en servicekontrakt med på 10 år, det er jo fint nok, men, okay. Sikkert, men det er bare lidt underligt, at de kan levere så hurtigt, det må jeg tilstå. Godt observeret, Lars Svendsen, vi holder øje med, hvad der sker i den sag. Der er også kommet et spørgsmål ind fra Ole Ø. A. Han skriver, hvad sker der med Nordic Ship Holding? Har Mr. Tankbåd et bud? Jeg tænker, det må være dig, Svendsen, der er Mr. Tankbåd. Jamen, jeg så opfølgende, at da jeg sad i lørdag så i ro og mag og læste kurslisten, at kursen var lige pludselig piblet op. Og det er jo lidt mærkeligt, for han lå 6, nu er den op i 70. Og det kan jeg heller ikke rigtig svare på, men jeg har jo sagt for længe siden, at jeg tror, det er et af de selskaber, som vil blive brugt som børsskal, altså at der er nogle andre, der køber det. Ja, for de nedjusterede forventningerne. Ja, ja, ja. Så det er jo lidt sjovt. Det lyder mærkeligt, som du siger, at der er måske nogen der. Der har været sådan en sjov hop forleden dag i den. Det, så ja. Mm. Okay. Og så kan man nogle gange få ligesom en vis goodwill beløb for at købe den, ligesom ham her er blevet købt den her, eller er ved at blive der Neurosearch, ikke? Mm. Der var jo ikke engang blive enige om, hvem der køber den. Nej, og den ene han siger, at det er ikke for at presse, hvad hedder det nu, citronen, at han har budt ind. Han vil ikke lave noget, det er ikke et kapløb, så nu må vi se, hvem der så vinder. Gefion og, hvem er den anden? TCM? NTG, Nordic Transport Group. Tak, Lars Persson. Så. Der var 3 bogstaver, der kom forkert ud af min mund. Ja, du vil sige noget? Ja, men det er jo sjovt, er jo også, der har været en pæn omsætning i den her Nordic Ship Holding lige pludselig, så ja. Og nu skal man ikke løbe ud og købe med arm og ben, fordi der man... Nej, skal man det? Det er jo mit næste spørgsmål, Lars Svendsen. Hvad siger du? Skal man købe med arm og ben i Nordic Ship Holding? Nej, det tror jeg ikke. Du får så tos meget ud af, men... Altså, der er jo meget mere value for money i Torm, for eksempel. Det har jo også engang var en, der spurgte derinde hos os. Men altså, det er jo det der, hvis der er nogen, der vil købe den for at bruge det som en, som en børsnotering af et større rederi. Og vi har jo den der, den som jeg forestillede mig, det er jo så sådan fabulering. Det er jo det der Hafnia Tankers, ikke? Som jo egentlig var nogle udbrydere fra Torm, dengang de første gang skulle rekonstrueres. Så lagde deres skib det over. De var ikke tilfreds med fremtiden. Ja. Så der var også gang i den også, Lars. Hvad? Du falder ud en gang imellem. Fingerprint. Nå, ja. Det er fordi, at den administrerende direktør har købt for pengene, der var i sparegrisen. Så derfor så er den jo op med 14%. Der skal ikke mere til. Nej, altså den administrerende direktør, der har købt 388.000 aktier, og ganger man det med 7, så er det jo nok ikke andet end en månedsløn, hvor jeg lige vil sige, for en velpolstret VD. Og der er også gang i den hos Norwegian. Nu er det Lufthansa, der overvejer at købe den, så den skal hele spillebordet rundt, så ender den et eller andet sted. Det er KLM. Ja. Men jeg tror ikke, de der nede tyskerne, de kan godt regne og skrive, så jeg tror ikke, de er så interesseret i det, når det går et stykke. Men det er da meget, meget, meget sjovt med sådan noget jo der. Det kan godt være, at vi står og siger, at det er et marked, hvor der ikke sker det helt store, men der er jo altså aktier, der hopper både den ene og den anden vej, også i sådan nogle lidt stille markeder. Ja. Det er svært, du, Lars. Nu er lige sådan en lille anekdote. Der er jo også et selskab, der har haft så mange direktører, de er nået til VD40. Lars Svendsen, ved du hvad, det er en lidt dårlig linje, vi har til dig, men jeg vil så gerne tale med dig, altså bliv lige hængende et øjeblik. Jeg har nemlig et spørgsmål mere fra en lytter, der bare kalder sig for Trofast Lytter. Han lytter til os jævnligt, og han bemærker altså, at vi alle sammen er ret enige om, at der lige rundt om hjørnet venter et massivt dip i de globale aktiemarkeder. Det er han sådan set enig med jer i, fordi den her optur kan jo altså ikke fortsætte for evigt, som han skriver. Af samme årsag er jeg gået delvist kontant, skriver han. Når nu det her dip kommer, hvad er det så for nogle aktier, som man skal samle op på den lange bane? Er det stabile aktier, som for eksempel Coca-Cola, eller hvad har I i kikkerten, når faldet kommer? Lars Svendsen, lad os starte med dig. Jamen, så er jeg jo den forkerte. Fordi jeg tror jo, at det USA, der kan komme for højt op, skal sætte sig lidt nu, og så tror jeg på, at Tyskland og Europa kommer til at køre op i andet halvår. Så jeg vil jo, hvis jeg skulle købe i dag, og det er, at jeg har næsten alle mine sejl op, så ville jeg jo være i... Jeg tror, hvad vil du være i? Undskyld. Tyske. Ja. Alt sådan noget. Tyske værk, ikke? Undskyld, Laura, vi er lidt tunge nemme i dag, men du falder lidt ud ind i det. Ja, det er ondt. Nå, men det er ondt. Men altså, jeg vil jo være i Tyskland i det der. Mm. Og fordi, altså, mener, det der med et setback, det drejer sig jo om, om fang skal punktere eller ej, synes jeg. Men, men så er det ikke der, du skal være. Og den her, det her regeringsfnider, som jeg har talt om et par gange i løbet af de sidste 55 minutter, er det slet ikke noget, der bekymrer dig? Jo, hvis de bliver rigtig uvenner, men det gør de jo nok heller ikke. Altså, nej, jeg tror, at de får klinket skårene med det der, på en eller anden måde. Så, okay. Altså, de regeringen går ikke i stykker. Mm. Det tror jeg. Du vil holde dig for de amerikanske, du vil satse på de tyske aktier inden for DAX-index. Er der nogen selskabsnavn, der skal på den liste der? Jeg vil sige, en af de aktier, jeg har fornyet, vi har lige skulle skrive, fordi vi efterkommer kundernes ønske i verdensmarkedet, det er RWE, som jeg også selv har. Det er jo så kraftværker, fordi de laver helt om på strukturen i Tyskland, sådan at der er et andet selskab, der hedder E.ON, som også er i Danmark. De ligesom bliver kundeselskab, altså hvad man kalder for handel og distribution, og RWE køber alle kraftværkerne. Så det ene bliver produktion, det er RWE, og det andet bliver distribution og salg og højspænding. Men det der gør faktisk, at RWE kan gå hen, tror jeg, og blive meget interessant aktie. Den ligger i 20, og der er i øjeblikket overskud af kraftværker i Europa. Men den situation, den stopper allerede om 2 år, man er næsten sikker på. Og i 2022, atomkraftværkerne stopper i Tyskland. Og det bliver noget, man kører til den sidste dag for at vride de sidste penge ud af det. Okay. Og det vil sige, at i 2022, jamen, så kan det være, at vi skal til at betale dør for en kilowatt-time. Virkelig komme mangel på strøm. Og så kan det være, at selv vindmøllerne kan blive rentable jo. Der er noget på vej der, som er stort. Der mener jeg, at RWE ligger til den gode side. Men ellers handler det om, du mener, at bilindustrien, den tæller jo tungt hos tyskerne, om den er værd at satse på eller ej. Og hvis den er det, så kan du købe alle tre. Men hvis du tror, at det er en oldnordisk industri, der bliver smadret, så skal du holde dig fra den. Okay. Det er vel det største spørgsmål omkring tyske aktier, det er, vil bilindustrien kunne klare sig i kommende 10 år? Yes. Forsyning, energi og biler er altså noget af det, du holder øje med, Lars Svendsen. Nu magter jeg simpelthen ikke høre mere på hakkeriet fra din side af, så jeg slipper dig her. Du er med live i morgen, så der kan vi høre dig. Hej. Så vidt altså hr. Svendsen, der altså havde kig på RWE, og så er altså sikkert også nogle bilselskaber. Lars Persson, hvad vil du kigge på? Jamen, jeg vil kigge på sådan noget kedeligt noget som medicin efter sådan en nedtur. De plejer at måske også begynde at købe inden midt under nedturen, for de plejer ikke at falde så meget. Vi skal desværre bruge medicin jo, det kan vi ikke afskrive os. Så vil jeg kigge på sådan noget kedeligt noget som stabilt forbrug, altså nogle supermarkeder, ICA og Axfood. Jamen, vi skal det købe både pasta og havregryn, så det kan godt være, at vi så ikke vælger de helt dyre økologiske mærker, som vi gør i øjeblikket, fordi økonomien boomer og så videre, men at vi vælger så white label løsningerne som ekstra, som man har i Kvickly og hvad de nu hedder, alle de der sjove mærker, som de selv kører i Føtex og Fakta og alt det der, men det er så nogle af de der, man skal prøve at samle op. Så Coca-Cola er et rigtig godt bud, fordi så kan det godt være, at vi ikke drikker 2 cola om dagen, når vi har en finanskrise eller en eller anden krise, men en cola om hver anden dag måske. Så det er sådan nogle ting, man skal kigge på. Men Persson, dermed så laver du altså ikke den samme sondring, som hr. Svendsen gør, der handler om, at han tror, at de amerikanske aktier skal mere ned end de europæiske. Det forholder du dig ikke til, eller hvad? Ikke lige på den her. Lige nu der er det bare teknologi, det kører bare deropad, og minder mig mere og mere om år 2000 IT-boblen, men spørgsmålet er, om den springer den her gang, fordi problemet med, at den sprang sidste gang, det var jo, at vi kunne ikke rigtig se indtjeningsmodellen. Det var ligesom om indtjeningsmodellen blev mere og mere tåget, og vi kunne ikke rigtig se, hvor de skulle tjene pengene. Den her gang, der er det jo vist sig, at vi stod i starten og tænkte, hvor tjener Facebook deres penge? Jamen så lige pludselig så dukkede det jo op på alle reklamer og sådan noget. Når man åbner sin Facebook, så bliver man jo syltet til. Hvis man ikke husker at sætte et eller andet filter op. Netflix, man starter også med at tænke, men Det er sådan en lille forretning, og så lige pludselig så er den jo skaleret voldsomt op. Amazon lidt det samme. De tjener så ikke rigtig nogen penge ned på bundlinjen, og det kan også godt være, at amerikanske myndigheder lige pludselig sætter en lidt kæppe hjul på den forretning. Men nogle af de her IT-firmaer, de har lige pludselig fundet ud af, hvor de skal tjene pengene. Så dengang, der er alligevel en stor forskel i forhold til sidst, jeg så IT-boblen, så jeg tror, det måske godt kan køre noget tid nu de der amerikanske aktier, og måske kommer der ikke nogen rigtig korrektion i det, men bare, at de ligger vandret, og så fortsætter de andre gode gamle cykliske industrier lidt op igen, men indeksene ser ikke specielt sunde ud, og det er også derfor, jeg har 42.000 kontant ud af mine 261.000, jeg har i øjeblikket, så jeg har taget nogle af sejlene ned. Så Lars Persson, helt konkret, så kommer vi også til at høre, hvad det er, du kommer til at bruge pengene på, og ja, så kan man måske lytte til det og læne sig op af de råd, som du kommer til at give her i Millionærklubben, når vi selvfølgelig fortsætter debatten om finans i vores daglige program. Og vi skal til at slutte. Persson, hvor har vi indeksene? Jamen, vi er stadigvæk nede alle sammen. Nu er jeg lige forbi Eon, bare for, så nu har jeg ikke lige nogen indeks. 30 sekunder? Nej, det tager det ikke. Det tager 1 sekund, og så er vi alle sammen nede. Norge nede med 1%, fordi olien falder. Saudi-Arabien, de tabte jo også til Rusland, så der må være en anden god del. Vi lukker det også, Persson. Tak. Det er godt.